الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Şimdi 19. yılımızın ilk cuması'nı başlıyoruz. 19. yılın ilk cuması. Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd olsun ki bugünleri gördük. 19. yılımıza başladık. Şimdi akşam tabii teravih ile beraber cuma aynen devam ediyor peş peşe. Şuayb peygamberin toplumuyla olan ilişkisini ve Şuayb peygambere toplumun gösterdiği tepki, olumsuz tepki ve Şuayb peygamberin onlara neleri anlattığını ben size iki ayet yaptım akşam teravihden. Bu iki ayetin özetini verip dersimizin olduğu ayete geçeceğiz. Şimdi Şuayb Medyen toplumuna, başka bir ayette şu arada Eyke toplumuna gönderilmiş. Önce halkına tevhid inancını sunmuş, Allah'tan başkasına tapmamalarını söylemiş. Demek ki şirk varmış ki bu konuyu söylemiş. Efendim ondan sonra tartı ve ölçüde adil olmalarını, tartı ve ölçüyü tam yapmalarını, demek ki ekonomik bir takım problemler varmış, yani tartı ve ölçüyü takmıyorlarmış, istedikleri gibi yapıp satıyorlarmış filan, böyle bir zihniyetleri var. Şey de var o zaten Hud suresinde. Fesat çıkarmamalarını söyledi ve tehdit ederek, İnsanları korkutarak Allah'ın yolunun üzerine oturmamalarını söyledi. Böylece orada bir inanç ve ibadet özgürlüğüne mani olma diye, engel olma diye bir problem olduğunu söyledik. Bu özgürlüklere mani olmanın bir irin iş olduğunu, bu sadde fiilinin aynı zamanda sadid, irin anlamına geldiğini, özgürlüklere iman ve ibadet özgürlüğünü engellemek, Allah'ın yolunun üzerine oturmak bir çıban işidir. Çıbanın irinleşmesi olaydı diye anlattık. Efendim Allah'ın yolunu eğri büğrü göstermemelerini anlattık. Ve onların azlık olduğunu, sonradan çoğaldıklarını inanıyorlarsa şayet, efendim bunu hatırlamaları gerektiğini söyledik. İşte akşam bu konuları detaylı bir şekilde açıkladık. Şimdi ise bundan sonraki yine Şuayb peygamber halkı ile konuşuyor. Ve in kana taifetun minkum amen billezî ursiltu bih. Eğer sizden bir grup kendisiyle gönderildiğime iman ederse ve taifetun lem yu'minu, bir grupta iman etmezse, yani benim kendisiyle gönderildiğim vahye iman eden bir grup ve iman etmeyen bir grup olursa diyor. Burada şu çıkıyor, bu yazın çok ilginç bir yerde rastladım. Bir imam talebeleri yetiştirmiş güya, onlara ödül vermek için beni de jüri başkanı tayin ettiler. Elime sorular verdiler. Bir de baktım ki hangi peygambere kitap verilmedi diye soruyor. Şuayb peygamber diye cevabını veriyor. Yanlış. İmamı rahatsız etmedim ama sonra ben dedim ona ki olmaz dedim. Bak Şuayb peygambere verildi. Ma ursiltu bihi, kendisiyle gönderildiğim vahiy demektir. Yani o, efendim Orada bir hata yapmış. Nasıl yapıyorsa bu yanlış öğreniyorlar konuları. Fesmuru sabredin. Hatta yahkumallahu beynena. Aramıza Allah hükmedinceye kadar. Ve huve hayrul hakimin. O hakimlerin hakimidir. En üstün hakim odur. O bizim aramıza hükmedene kadar. Şimdi burada bir çatışma var. Anlaşılıyor ki bir inanç, bir iman çatışması var toplumda. Peygamberle halk arasında. Yani inanmayan insanlarla peygamber arasında bir çatışma var. Bu çatışma çok uzaklara da gidecek. Onları anlatacağız. Bu çatışmada diyor ki sabredin. Allah sizinle benim aramdaki hükmü verecek. Hükmedene kadar sabredin. Şimdi burada peygamber hüküm vermede aciz kalıyor. Ve hükmü Allah'a bırakıyor. Peygamber bile Allah'a bırakıyor. Hani biz diyoruz ya bazen hakkımızı alamıyoruz. Bunu ahirete bıraktım. Bunu Allah'a bıraktım. O gerçekten öyle. Çünkü öyle şeyler oluyor ki toplumda işte ahiret inancı, imanın insana sağladığı psikolojik, manevi güç bu. Yani haksızlığa uğrayan adam hakkını alamıyorsa, bir gün Rabbim benim hakkımı alacak diye inanıyorsa, işte iman bu. Ahirete iman bu. Bu imanın insana rahatlatıcı bir yönü vardır. Yani insan hakkını alamayacağını zannetse çıldırır ya. Çeker tabancaya vurur adam. Öyle haksızlıklar oluyor ki adam hakkını alması mümkün değil. İşte bu Şuayb peygamber de baktı ki çare yok. Sizinle benim arama Allah hükmedecek. Başka bunun yapacak bir şey yok ya. Bitti. Bunun çıkış yolu yok. Çıkış yolu Allah. Allah bizim aramıza hükmedecek. Böyle konuşunca Şuayb peygamber toplum şöyle cevap veriyor. Gâlel mele'üllezîne stekberû min kavmihi. Şuayb peygamberin kavminden kibirlenen ileri gelenler kibrettiler. İleri gelenler kibrettiler onun kavminden. Dediler ki lenuhricenneke, elbette seni çıkaracağız. Ya Şuayb, bu ülkeden sen çıkacaksın. Sen bizim inançlarımıza, şirkimize ve yaptığımız bu ölçü ve tartıda yapmış olduğumuz dengesizliklere karşı çıkıyoruz. Sen bizim ahlakımızı beğenmiyorsun, inançlarımızı beğenmiyorsun. Bir şeyler dersin, tek tanrıya inanın dersin. Bir şeyler söylersin ama bu olmuyor. Bu nedir bunun çaresi? Bu çatışmayla bu toplum yürümez. Ne yapalım? Sen çıkacaksın. Sen çıkacaksın. Lenuhrizenneke le. Arapçada bu bir edattır. Te'kit lamı derler buna. Nun tehditle var ki elbette ve elbette çıkacaksın buradan. Her şey yok, çıkaracaksın. Yaş var. Vellezine amenu ma'akim. Seninle beraber inananları da çıkaracak. Min gariyetina bu ülkeden. Bu ülkede bizimle beraber yaşayamaz. Bizim hayatımıza, ahlakımıza, sosyal yapımıza, inancımıza ters düşüyorsun. Ters prensipler söylüyorsun sen. Çık! Bakın ta o zamandan bu yana. O zamandan bu yana. Bu toplumlarda inanç çatışması, ahlak çatışması var. Ahlaksızlar ahlaklıları yaşatmak istemezler. Çünkü onları kendi hayatları için tehlikeli görüyorlar. Evle te'udünne fî milletine veya sana bir fırsat veriyorum. Bizim milletimize döneceksin. Bizim hayat tarzımıza, bizim inanış biçimimize, bizim anlayışımıza, bizim görüşümüze, bizim dünya görüşümüze döneceksin. Ya dön ya çık. Peygamber'e diyor. Yani bugüne bakın, şu ay peygamberin dedikleri aynen bugün mevcut. Kardeş, ya bizim dediğimizi yaparsın ya bu üniversiteye giremezsin diyor. Bitti iş. Var mı tuz? Ya benim dediğim gibi giyinirsin ya bu üniversitede yeri yok. İşte bu kurmuş iş. Yani o zaman da bu yaşanıyor. Peygamber'e bu söyleniyor. İman edenlere bu söyleniyor. Ya bu ülkeden seni çıkaracağız ya bizim milletimize, bizim hayat tarzımıza döneceksin. Bizim anlayışımıza, bizim inanışımıza. Millet kelimesi bu anlama geliyor. Oh. Şimdi bu adam cuma kültürü yok, bu adam da beni arayan. Ben de bunu kapatayım, kusura bakmayın. Gâle evvelel künnâ kârihîn. Dedi ki Şuayb peygamber, eğer biz bunu uygun görmezsek de zorlayarak mı yapacaksınız bize yani? Dayatacak mısınız bize bunu yani? Biz bunu uygun görmüyorsak da mı? Kerih, mekruh buradan geliyor. Kerih aslında, mekruh aslında zorlamak manası da vardır. Mekruhun. Yani hani ayrılır ya, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Böyle lüzumsuz şeyleri yapmışlar, ayrımları yapmışlar. Kardeşim bir şey ya haramdır ya helaldir daha yani kardeşim. Tenzihen'i, tahrimen'i falan. Mekruh. Mekruh kelimesi var buna. Mekruh var. Adamı zorlamak. Kerhen deriz ya, kerhen. Kerhen yapacaksın bunu. Kerhen yaptırdın bana bunu. Zorla yaptırdın bana bunu. Deriz ya. İşte bu kârihin kelimesini Şuayb peygamber kullanıyor. Yani biz bunu istemesek de mi? Bizi böyle dayatma yapacaksınız bize yani, zorlayacaksınız. Şimdi buradan şu çıkıyor meydana. Bu ayetten değerli kardeşlerim, bugüne getireceğimiz şey şu. Bir toplumun ileri gelenleri dine karşı kibir yaparsa, işte o zaman zorlayıcı oluyor, o zaman özgürlükler elden gidiyor. Yani halka dayatma yapıyor. Benim dinimden olacaksın, benim anlayışımdan olacaksın. Zorla dayatıyor. Böylece özgürlükler ortadan kalkıyor. Yani insanları kendi inançlarını tercih etmekle efendim ona karşı bir hoşgörü olmuyor. Hoşgörü yapılmıyor. Halbuki Allah-u Teala benim sünnetullahımda diyor peygamberimize ve diğer peygamberlere. Benim sünnetullah'ta kimseye iman bile dayatılamaz. Gerçek iman bile dayatılamaz. Kulum bana özgürce inanacak veya özgürce beni inkar edecek. Ben bu özgürlüğü vermişim insanlara. Yoksa dünyada bir tane kafir bırakmam diyor Allah. Ama ben verdim bu özgürlüğü. Ya Muhammed sen bunu zorluyor musun bunları? Ve demşe ya Rabbuki le amene men fillerdi küllühüm cemiyen. Ben dilesem bütün insanları iman ettiririm ya Muhammed. Efe hatta yekûnû müminin. Tükrihüm nâse hatta yekûnû müminin. Sen İnansınlar diye insanları zorluyor musun ya? Zorlama gör. Kulun bana zoraki inanmayacak. Özgürce kendi seçeneğiyle inanacak. İşte bu Allah'ın dünya insanlığına verdiği en büyük özgürlüktür. Kendisine inanmayı bile özgür bırakmıştır Allah. Muhteşemdir. Muhteşem. Dolayısıyla ne insanlar inanıyor diye baskı yapacaksın, onu o imandan çıkartacaksın, ne de inanmıyor diye. Bir tek şey vardır. İnanmayan insanlar, inanan insanlara zorla dayatırsa orada savaş çıkar diyor Allah-u Teala. Savaş yapamazsan, siz yapamıyorsanız ben devreye gireceğim, ben yapacağım bu işi. Yapıyor. Bak geleceksin buraya. Evet. İşi ben ele alırım. Kullarımı zorlayan adamlar. Kullarımın özgürlüğünü elinden alan insanlara hayat hakkı tanımam diyor. Bak bu kadar ciddi. Şimdi gelecek bak bu Şuayb peygambere yapılanlara, ardından Allah-u Teala ne yapıyor? Şimdi tabii böyle ülkeyi terk etmek veya kendi milletine dönmek üzere büyük bir baskı Şuayb peygambere ve iman edenlere uyguluyorlar. Ardından Şuayb peygamber şöyle cevap veriyor. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Kırık mana vereyim. Allah'a iftira etmiş oluruz. Kezibet. Yalan iftirada bulunmuş oluruz. Yani اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ sizin dininize, sizin hayat tarzına, sizin anlayışınıza dönersek Allah'a yalan iftirada bulunmuş olur diyor. Ba'de izne canallahu minha. Ki Allah bizi o sizin milletinize, sizin anlayışınızdan, şirkten kurtardıktan sonra, ondan kurtardıktan sonra biz yine sizin milletinize dönersek Allah'a yalan iftirasında bulunmuş oluruz. Mana verelim, açıklayacağız. Ve ma yekunu lena en na'ude fiha İlla en yaşa Allahu Rabbuna. Bize düşmez. Bizim işimiz değil. Bize yakışmaz. En ne'ude fiha. Sizin hayat tarzınıza, sizin anlayışınıza, sizin inancınıza dönmek biz bana yakışmaz. İlla en yaşa Allahu Rabbuna. Rabbim dilerse hariç. Rabbim isterse hariç. Vesi'a Rabbuna külle şeyin ilma. Benim Rabbim, bizim Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Alallahi tevekkelna, biz Allah'a dayanıyoruz. Rabben eftah beynena ve beyne kavmina bilhak dedi. Ya Rabbi dedi, benimle bu toplum arasında hakkı ortaya çıkar, hakkı. Gerçeği ortaya çıkar dedi Şuayb peygamber. Ve ente hayrul fatihin, sen gerçekleri ortaya çıkararsın. Şimdi bu ayet uzun bir ayet. 4 satır. Hatta 5 satır. Yok 4. Şimdi burada Şuayb peygamber hangi konuları işliyor onlara? Bir defa iyiden, güzelden, haktan, doğru inançtan dönüş olamaz. Bunu işliyor. Yani ben sizin inancınıza, dünya görüşünüze, ahlakınıza dönemem. Dönüş kötüden iyiye doğru olur. İyiden kötüye doğru olamaz. Bak bak bak bak. Bu aksi takdirde Allah'a bir yalan iftira olur. Yani ben bu hayatımı yalanlamış oluyorum yani. Allah bana bunu verdi. Şimdi ben bunu yalanlayacağım, size döneceğim yani. Bunu bırakıp size döneceğim. Benim tanrım siz misiniz ya? Benim tanrım Allah. Ben ona yönelirim. Size nasıl yönelirim? Sizin milletinize nasıl dönerim? Ve şu kanunu veriyor. Bu çok ciddi bir olaydır. Bakın Kur'an'da 2 ayet var bu konuda. Başka ayet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Enfal suresinde ve Ra'd suresinde. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir toplumu değiştirmez ta ki o toplum kendi nefsini değiştirmedikçe. Vay vay vay. Sen kendi şahsiyetini, kendi nefsini değiştiriyorsun kötüden yana, Allah da o toplumu değiştiriyor. Önce siz adım atıyorsun, sonra ben diyor. O ayetler. İşte burada bu. Burada bu. Yani bana yakışır mı? Değiştirmek. Dünya ahlakını, dünya görüşünü, inancımı, imanımı bırakıp da size dönmem olur mu? E Allah'a o zaman yalan iftira etmiş olurum. Allah'ı göz ardı etmiş olurum. E ne olur o hayat sana? İşte Enfal suresinde ve Rahat suresinde söylenen ayetler olur. Bir toplum kendi şahsiyetini değiştirmedikçe kendi içindeki niyetlerini, düşüncelerini, fikirlerini, inancını değiştirmedikçe o toplumu ben değiştirmem. Demek ki bir toplumun depremi o insanların içindeki oluşumlara bağlıdır. Bak, bak, bak. Yani toplumdaki sosyal depremi, siyasi depremi, ekonomik depremi, bereketteki deprem, bereketin kaybolması insanların içindeki oluşumlara bağlıdır. İç alemdeki deprem dış alemdeki depremi meydana getiriyor. Vay! Ama o deprem, iç alemdeki deprem bize ait, dış alemdeki deprem Allah'a ait. Ama muhteşem ders veriyoruz ha. Hem sosyoloji var, hem psikoloji var, her şey var burada ya. Hukuk var. Ha şimdi birinci konuşmasına, birinci cümlesi bu. Fakat çok çok takvaca bir cümlesi var şu ayet peygamberi. İz ba'de izne canallahu minha. Beni o sizin bataklığınızdan kurtardıktan sonra. İşte kurtuluş Allah'a aittir. Kurtarma iş Allah'a aittir. Kötü bir inançtan, yanlış bir hayattan, ahlaksızlıktan insanın çıkıp ahlaka geçmesi veya tevhid inancına geçişi Allah'a aittir. Bu bir kurtuluştur. Evet, bunu da böyle kelime kullanıyor. Şuayb peygamber kelimeleri seçiyor, Allah tercüme ediyor bize. Arapçaya tercüme ediyor. Efendim? Hatta bir rivayete göre Şuayb peygamber Arap'mış. İbrahim peygamberin torunlarında ama Arap boyundanmış deniyor. Böyle diyenler de var. Fakat burada bir kelime kullanıyor. Ahlaksızlıktan ahlaka, şirkten tevhid inancına geçişi kurtuluş kabul ediyor Şuayb peygamber. Kurtuluş budur diyor. Bu kelime çok önemli bir kelime yani. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i böyle analiz ediyoruz ya teker teker kelime kelime. Tabii bu kelimeyi kullanması çok manidar. Yani esas kurtuluş nedir biliyor musunuz? Esas kurtuluş şirkten kurtulmak. Bu insanlar bataklıkta bakın. Bakın şu Müslümanlara bataklıkta şirk koşuyor. Kimi nefsine tapıyor, kimi büyüklerine tapıyor nokta nokta. Kimi mezarlara tapıyor, kimi memkime tapıyor. Tanrılar fazla. Tanrılar fazla. Bu ne demektir? Bataklık. Pisliktir diyor Allah. İnnemel müşrikûne necis. Müşrikler necistir, pisliktir. Ayet. Fela yekrabul mescidel harame ba'de amin hâdâ. Bundan sonra bu müşrikler mescidi harama giremez. Onun için şeyde Cidde'den giderken Mekke'ye görürsünüz. Kafirler buradan içeri giremezler. İşte bu ayette, o okuduğum ayet Tevbe suresindedir o ayet. Bundan sonra benim mescidi haramıma yaklaşamazlar. Allah-u Teala. Pisliktir çünkü. Efendim? Şimdi burada çok ilginç bir kelime kullanıyor. Bu pislikten kurtulma olayını, bu pislikten geçip tevhid inancına geçmeyi kurtuluştur. Ardından ve ma yekunu lena en na'ude fiha. Bana yakışmaz şimdi yani. Sizin milletinize, o anlayışınıza geçmek, bu tevhid inancını bırakmak, bu ahlak, bu hayat düzenini bırakmak, size geçmek bana yakışmaz. Olmaz diyor. Bak şimdi burada da şunu söylüyor. Müslümana yakışan var, yakışmıyor. Müslüman bir davranışı yakışmıyorsa kendisine yapmayacak. Anlıyor musun? Kafirle beraber olmayacak o davranışlar. Şeytanla beraber olmayacak orada. Bir fark var. Fark. Müslüman farklıdır. Farkı fark eder. Onun hayat tarzı, onun anlayışı, onun yaşayışı farklıdır efendim. Şimdi şu gönlümde neler var söyleyemiyorum. Neydi? Sansür uyuyordum, Meli. Senden sebep mi yoksa neden sebep anlayamıyorum. Şimdi gönlüme sansür uyuyor. Bakıyorum adam ben Müslümanım diyor ama öyle hayat tarzı yaşıyor ki Hristiyan öteye geçmiş. İnanmayan çok daha öteye geçmiş. Olmuyor. Olmuyor. İki şey bir arada olmuyor. Bak ne diyor? Bana yakışmaz mı? Ne demektir bu? Bunu niye bana anlatıyor Allah-u Teala? Şuayb peygamber okuyacak değil bunu. Onun ümmeti okuyacak değil bunu. Bana anlatıyor bunu, beni eğitiyor, beni terbiye ediyor. Yani diyor ki, Şuayb peygamberin sünneti böyle, bak şöyle söyledi, hadisi şudur. O hadistir, bu da ayet oldu. Şuayb peygamberin hadisidir bu. Bana yakışmaz yani sizin bu hayat tarzına dönmek, bana yakışır mı yani? Ha, o zaman Müslüman şöyle diyor, bana yakışmaz. Bu işi yapmak bana yakışmaz. Bunu dediğin an senin imanın seni idare ediyor demektir. Senin aklın, senin imanın seni idare ediyor. İlla en yeşâ Allahu Rabbuna. Ancak Rabbim dilerse olur. Ha, bu sefer yine devreye Allah'ı sokuyor. Allah'ın dilemesini sokuyor. Yani benim neyi tercih edeceğim veya hangi tarafa gideceğim, neyin bana yakıştığını, neyin yakışmadığını Rabbim zaten belirliyor. Ben tercih ediyorum, o diliyor. O takdir ediyor. Ama öyle dilerse öyle olur. Ben kendim olamadım. Ben kendim bu işi yapamadım. Niye? Niye Rabbime bırakıyorum bu işi? Neden? Onu da söylüyor. Yani şu ay peygamber yanımızda olsaydı da bize konuşsaydı, deseydik ona ki niye böyle konuştun yani? Niye işi Allah'ın dilemesine bıraktın sen? Sebep ne? O zaman cevabı veriyor Şuayb peygamber. Vesi'a Rabbuna külle şeyin elma. Çünkü benim Rabbim'in bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Meseleyi bilgiye bırakacaksın. Bilgiye. Bak şimdi şu ayı peygamberin yaptığına bak. Demiyor Allah'ın başka bir sıfatını koymuyor. İlmine koyuyor. İlmini devreye koyuyor. Bak o sıfatı devreye koyuyor. Bilgi. Bu işi bilgi bilen yapar. Bilene bırakacaksın bu işi. Bu kitabı biz anlatmadık ki dünya Müslüman açacak dünyayı. Yani Şuayb peygamber tabii çok zeki bir adammış. Onu söyleyecekler ona şimdi. Toplum söyleyecek ona. Gideceğiz Uhud suresine. Sen çok zeki bir adamsın ya. Sen böyle bir zeki bir adamsın da böyle nasıl bu işlerle uğraşıyorsun değildir ha. Toplum. Şimdi çok zeki bir adam olduğu için konuşurken kelimeleri ve Allah'ın sıfatlarını, isimlerini bile yerli yerine kullanıyor. Muhteşem bir zeka. Şimdi burada neden yani bu Allah'ın dilemesine bıraktım bu işi sorusuna? Çünkü Rabbim'in ilmi her şeyi kuşatmıştır da ondan. Biz her şeyi bilene bırakacağız bu işi. Her şeyi bilene. Demek ki burada ne diyor? Şunu söylüyor. Bir işi bilene vereceksin. Hikmet. Ehliyet. Ehil olana verdiği ya. İnna Allah ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. O işi bilene vereceksin. Siyasetçi midir? Ona vereceksin. İşveren midir? Ona vereceksin. İş midir? Bilene vereceksin. Anlıyor musun? Profesörlük müdür? Üniversite nedir? Bilene. Yağcıya değil, yardakçıya değil. Biz yardakçılıktan geçmiyoruz üniversite kardeşim. İki kelime bir araya getirmeyin profesörler. Dolu. Sıraya diz. 500 tane üniversitede bir tane yok. Dünyada. Niye? Hep yalakalar. Yalakalar. Ben işin içindeyim ya. Ha işte böyle ilmi her şeyi kuşatan Allah'a alallahi tevekkül, ona güvenip dayanıyorum. Benim dayancım Allah'ımdır. Rahmattır. Tevekkül ona. Ben tebliğimi yapıyorum size. Gerekeni yapıyorum ben size. Geri kalanı Allah'a bırakıyorum. İşimi yapıyorum. Bak sizden münakaşa ediyorum, tartışıyorum, tebliğ ediyorum, anlatıyorum. Ben peygamberlik görevimi yerine getiriyorum ama ardından da Allah'a tevekkül ediyorum. Ve dönüyor Allah'a buyuruyor ki Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bilhak. Ya bu kavmin benim yola geleceğe benzemiyor. Hakkı onlarla benim aramda ortaya koy. Koy. İftah demek açmak demek. Feteha açmak. Fetih demek bir ülkenin kapılarını açıp oraya girmek demek. İmanlı bir toplumun, imanlı bir toplumun insanları öldürmek için değil de İslam'ı yaymak için bir topluma girmesi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken söylediği söz budur. Benim maksadım Allah yolunadır. Toprak değil benim almam. Allah için yapıyorum ben. Fatih Sultan Mehmet. 21 yaşında. İşte böyle Allah niyetiyle bir ülkeyi tebliğ etmek için giriyorsa buna fetih de. Yoksa her giriş yer, her girilen yere fetih denmez. Dolayısıyla ya Rabbi bizim aramızı sen fethet. Sen fethet. Sen aç bizim aramızı. Aç ortaya koy. Açmak demek ortaya koymak demek. Bir şeyi açıyorum demek ortaya koyuyorsun demektir. Sandığı açıyoruz da kızı verdi kuyuya gitti kadınlar açıyorlar sandığı. Açıyor da ne yapıyor? İçindekileri koyuyor da eve. Ha hak ile hakkı aç aramızda ya Rabbi. Hakkı koy aramızda. Ve ente hayrul fatih. Sen açanların, fethedenlerin en üstünüsün diye duasını yaptı. Bu sefer bu duayı tabii halkın huzurunda yapıyor. Ve kâle el-mele'ullezîne keferû min kavmihi. Şuayb peygamberin kavminden kafir olan ileri gelenler dediler ki, inkar eden ileri gelenler dediler ki, le'in ittebâküm şuayben inneküm iden lehâsıl. Bu sefer halka baskı yapmaya geliyorlar. Eğer siz Şuayb'e tabi olursanız, siz kaybedenlerden olursun o takdirde. Halka bu sefer baskı yapmaya kalktılar. Yani biz meleğiz. Biz ileri gelenleriz. Bu toplumun ileri gelenleriyiz. Eğer Ebu Şuayb peygambere tabi olursanız çekeceğiniz var bizden ha. Ha. Sizi rahat ettirmeyiz ha. Bu toplumun bu ülkeni dar ederiz size. Bu sefer halkı tehdit etmeye başladılar. Şuayb peygambere sökmedi. Tehditleri sökmedi. Sökmeyince döndüler halka dediler ki eğer bu Şuayb'e tabi olursanız siz kaybedersiniz. Aynen bugün anlatıyor. Vallahi de billahi de tallahi de. Öyle. Şimdi ben size bir olay anlatayım. Biz üniversitede özellikle sosyal bilimlerde, bu fen bilimlerinde olmaz da, sosyal bilimlerde olur. Şimdi adam doktorasını yazacak, doçentliğini yazacak, makale yazacak, kitap yazacak, jüriye verecek. Şimdi çocuk düşünüyor zavallı. Ne, benim jürime kim girer diyor. Felancı girer, felancı girer, felancı girebilir. Onlardır profesör, doçentliğe ancak onlar girer benim branşımda. O zaman ona göre yazayım bunu, buna göre yazayım bunu. Yani ilim yok ha, ilim yok. Adama göre kitap yazıyor, tez yazıyor adam. Adama göre cümle yazıyor şimdi. Adama göre ha! Tanrılar farklı. Sen farklı. Yazamazsın mümkün değil. O adamın anlayışına geldim sen doçent olamazsın. Bit. Şu hale bak şimdi. Şimdi hakikaten samimi söylüyorum. Türkiye'nin hali bu. Sosyal bilimlerde Türkiye'nin hali bu. Nereye göre yazarsam, kime ona göre yazarsam, şimdi bak ben size bir şey söylüyorum, kendi başımdan gelmiş. Farabi de devlet felsefesini yazıyorum, doktora tezimi İstanbul Üniversitesi'ne yapıyorum doktora tezimi, Cahit Tanyol'da. Şimdi Hazreti Peygamber geçiyor cümlemde. Ya bu Hazreti Peygamber derse, Hazreti diyeyim mi demeyeyim mi? Diyeyim mi demeyeyim mi? Şimdi adam diyecek ki, ulan bu yobaz mı bu? Hazreti Muhammed diyor. Ben kendim, ulan Hazreti'yi koymadım oraya. Sadece Muhammed deyince üçüncü şahıs gibi yazdım. Allah bir sene ceza verdi bana. Vallahi verdi bana. Şimdi, sonra Hazreti'yi koydum oraya da çözdük işi. Şimdi, ya adam komünist, solcu. Ne yazayım buraya şimdi ya? Vallahi daktilo, o zaman bizim daktilo vardı, bilgisayar yok. Daktilonun başına geçiyorum, ne yazacağım? Öyle mi yazayım, böyle mi yazayım? Öyle yazdım, bu sefer bir sene ceza gördüm. Niye ceza gördüm biliyor musun? Adam benim bir sene tezimi okumadı ya. Okumadı bir sene ya. O ceza Allah'tan geldi. O değil dedim. Bak buraya Hazreti'yi yazmadım dedim. Oradan geldi bana. Şimdi yani insanlar bu inanç farkı o kadar korkunç üniversiteye darmadan etmiş. İnsan anlayışı, ideoloji farkı mahvetmiş. Şimdi Avrupa'yı Avrupa yapan ne var söyleyeyim size. Karl Marx. O komünist felsefeyi yazan adam var ya, Karl Marx. Ha. Kapital'i yazan, Komünist Manifesto'yu yazan adam. Okudum bu kitapları ben. Dipnotsuz doktora tezini geçirdi Karl Marx Avrupa'da. Dipnotsuz. Ben yazarım dedi. Kimseye referansım yok dedi. Geçirdi o doktora tezini. İşte Avrupa oldu. Biz sürürüm. Çünkü biz adama göre yazacağız. Adama göre. Cemaattansak cemaatin liderine göre yazacağız. Nelerle karşılaşıyorum. Neyse. Şimdi baskı bugün de devam ediyor. Değişen bir şey yok. Sen av profesörün odasına girip çıkıyor musun diyor. Böyle aynen böyle. Benden yok. Ya çocuğun, öğrencinin, asistanın bir profesörün odasından içeri girdiğini görüyor. Öteki profesör diyor ona ki benden yoksa. Böyle bir üniversite olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir üniversite olur mu? Allah gayretullah'a da olur bu ya. Allah lütuf ihsan vermez ya. Sürünüyoruz, daha sürünüyoruz. Şimdi bak. Öteki bu konuşuklar, bu baskı, bu dayatma, bu özgürlükleri engelleme olayından dolayı Allah dedi işi ben ele aldım. Baktım ki şu ay peygamberin yapacağı bir şey yok. Bu topluma yapacağı bir şey yok. فَأَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ Onları bir sarsıntı yakaladı. Bir deprem. Bir sarsıntı yakaladı. فَأَصْبَحُوا oldular ف۪ي دَارِهِمْ ülkelerinde Casim'in dizüstü çöker. Yere çöktüler. Öyle bir deprem verdim ki çöktüler onlar. Bu sefer cezayı Allah helal. Yani nus ile uslanmayanın hakkı kötektir var ya Ziya Paşa demiş. Ha benim peygamberimle, benim vahyimle uslanmayanı ben böyle bir depremle altın üstüne getirdim. اَلَّذ۪ينَ كَدَّبُوا شُعَيْبًا Şuayb peygamberi yalanlayanlar كَاَلَّمْ يَعْنَوْ ف۪يهَا Sanki o ülkede hiç yaşamamış gibi oldular. Yok oldu gittiler. Böyle bir nesil var mıydı burada? Böyle bir halk var mıydı burada? Sanki hiç yoktu gibi gittiler bunlar. اَلَّذ۪ينَ كَدَّبُوا شُعَيْبًا كَانُهُمُ الْحَاسِر۪ينَ O Şuayb peygamberi yalanlayanlar işte kaybeden onlar oldu. İnananlar değil. Onlar oldu kaybedenler. Bu sefer Şuayb peygamber fetevelle anhum, onlardan yüz çevirdi ve gale dedi: ya kavmi, ey kavmi. Tabi onlar yok olup gittikten sonra bu sözü söylüyor. Lekad eblevtüküm risalati rabbi, Rabbimin bana verdiği prensipleri, vahyi, ilkeleri size tebliğ ettim. Ve nasahtu leküm, size öğüt verdim, size nasihat ettim. Fekeyfe asa ala kavmin kafirin. Şimdi böyle bir kafir topluma niçin üzüleyim? Nasıl üzüleyim? Üzülme. Yok oldu mu gitti işte. Böyle. Üzülecek bir varlık değilsiniz siz. Nasıl üzülür? Niye üzüleyim? Böyle bir topluma dedi. Şimdi çok ilginç yer var Hud suresinde, bu Şuayb peygamberle ilgili. Oraya da bir damlacık vuralım. Ha, Şuayb peygamber onlara bir teklifte bulundu ama burada yok o. Vestağfiru rabbekum dedi. Rabbinize istiğfar edin. Rabbinizden af dileyin. Sümme tubu ileyhi. Sonra ona yönelin. Allah'a yönelin. İnne rabbi rahimun vedud. Benim Rabbim merhametlidir, çok sevendir. Vedud. Meved de sevgi demektir. Vedud seven. Vedud Allah'ın sıfatıdır. Çok seven demektir. Kullarını, yaratıklarını seven. Dolayısıyla Rabbinize af dileyin, ona yönelin. O size merhamet edecektir. Ve sizi sevecektir. Seviyordur kullarını. O zaman siz onun merhametine ve sevgisine sığının da kurtarın yakayı. Bir dönüş yapın. Dönüş. Tevbe demek dönmek demektir. Böyle giden insanın bu tarafa dönmesi, Allah'a yönelmesi demektir. Şimdi dediler ki, bakın nasıl cevap ettir, burada bunu söylemedi. Galu ya, dediler ki, ya Şuayb, ey Şuayb, ma nefkahu ketiran mimma tekulu. O senin dediklerini çoğunu anlamıyoruz ya. Sen ne diyorsun ya? Bir şeyler anlatıyorsun. Tevhid inancıymış. Yok ölçüyü tartıyı, adil yapı. Yok bilmem bir şeyler anlatıyorsunuz ama biz bunu anlamıyoruz. Ve inna lenerake fina la'ifa. Sen bizim aramızda da çok zayıf bir adamsın ya. Zayıfsın sen ya. Bize karşı tek bir adam olarak çıktın, piyasaya konuşuyorsun. Biz büyük bir grubuz ya, ileri gelenleriz biz. Velev la rahtuke le recemna. Senin ailen olmasaydı, senin kabilen olmasaydı şimdi seni rejim edecektik. Şimdi bak, peygamberin kabilesinin güçlü olması peygamberi koruyor. Onun için çok önemli bu. Çok önemli de bu. Peygamberim de Kureyş kabilesindendi ya. Dün akşam biraz ufak değindim buna. Ama bu da siz tabii cuma cemaati, senin kabilen, ailen olmasaydı seni elbette ki rejmedecektik, taşlayacaktık. Ve ma ente aleyna bi aziz. Senin bize karşı bir üstünlüğün yok. Neyse sen kimsin be, konuşup duruyorsun böyle. Kale ya kavmi. Bak iyi gelin, iyi gelin bak. Sıkı durun. Şimdi bu bizim Türkiye'nin hastalığı. Kale ya kavmi. Ey kavmim dedi. Erahdı e'azzu aleyküm min Allah. Benim ailem, benim kabilem sizin için Allah'tan daha üstün müdür? Ya, soruya bak. Şimdi yani benim Allah'ım var. Benim ailem ne ki? Şimdi siz benim ailemi güçlü görüyorsunuz. Ondan sonra onun sebebi bana dokunmuyor. Siz benim ailemi Allah'tan daha üstün yaptınız. Öyle mi? Niye? Soruyor. Bugün işte akrabacılık, kabilecilik, efendim, bir şey oldu yani, bir hastalık oldu. Çünkü böyle kabilecilik, şeycilik, sülalecilik, bunlar bölücülük yapıyor. Bunlar siyaseti kirletiyor. Adam bütün aile toplu halde hurra aynı partiye. Tartışma yok. Benim ailemde tartışıyoruz. Şuraya ne veriyoruz, buraya ne veriyoruz. Ayrı ayrı partilere ne veriyoruz. Kimse kimseye zorlayamaz. Babayım diye ben çocuklarımı zorlamıyorum Özgür. Bir ara benim oğlum bir ledele partisine verdi. Dedim sen kolesterol partisine verdi de dalga geçiyorsun. Şakalaşıyoruz birbiriyle. Ben o partiye verdim dedim. Evet ya. Ne? Niye zorlayayım ya? Böyle bir şey var mı? İşte bu. Kabilecilik oldu mu? Uğra bir partiye. Güneydoğu'ya gidiyorsun bir ağa 30 tane köyü aynı partiye veriyor. Demokrasi diye bir şey yok. Sürü. Sürü siyaseti. Böyle bir şey olur mu ya? İşte bu. Burada bak Şuayb peygamber bunu yıkıyor. Benim Allah'ımdır güçlü. Benim arkamda Allah'ım var. Niye ayağını koyuyorsun Allah'tan üstü tutuyorsun baba? Ve tehaztumuhu veraeküm zıhriyya. Siz o benim Allah'ımı arkaya attınız ya. Hem o benim Allah'ımı arka tarafa attınız ya. Onu görmezlikten geldiniz ya. Benim gücüm o ya. Ben bütün gücümü ondan alıyorum ya. Siz beni arkaya attınız Allah'ımı. İnne Rabbi bima ta'melune muhit. Benim Rabbim sizin yaptıklarınızın hepsini çepeçevre kuşatmıştır. Benim Rabbim sizin yaptıklarınızı hepsini kuşatmıştır. Şimdi bak. Ve ya kavmi. Şuayb peygamber bir de ben dedi çekeyim restimi dedi. Ya ne dedi be? Yeter be. Bu adamların baskısı yeter be. İ'melû alâ mekânetüküm inni âmî. Yapacağınızı yapın ben de yapacağım. Ha ben de restimi çekeyim dedi. Yeter. Sevfe te'alemûne men ye'tîhi azâbun yuhzîhi ve men huve kâdîm. Elbette ki bileceksiniz. O alçaltıcı azabın kime geleceğini göreceksiniz. Ve men huve kâdîm. Kimin yalancı olduğunu da göreceksiniz. Vertakibu inni ma'akum rakib. Siz bekleyin, murakabe edin, gözetleyin. Ben de gözetliyorum. Ve lemmâ câe emruna necceynâ şuayben. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَا Esra okundu mu? Ha? Ne zaman ki bizim emrimiz geldi diyor Allah-u Teala. نَجَّيْنَا kurtardık شُعَيْبًا شُعَيْبِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَاهُ Onunla beraber inananları kurtardık. Bir rahmetin minna tarafımızdan bir rahmet gereği kurtardık. وَاَخَدَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ Ses o zulmedenleri yakaladı. Orada deprem dedi, sarsıntı, burada ses dedi. Demek iki tane tabiat olayı kullandı Şuayb peygamberin toplumunu batırırken. Birisi deprem, racife, birisi de sayha, ses. Veyahut o depremin sesi. Ya. فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِ دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ İşte onlar o ülkelerinde çöke kaldılar diyor Allah-u Teala. Şimdi bu her iki taraf hem şeyi anlattım size Hud suresindeki Şuayb peygamberin olgusunu hem buradakini anlattım. Şimdi soruyoruz Yüce Rabbimize ya Rabbi bunları niye anlatıyorsun? Şimdi bir genel prensipler çıkartıyor. Şimdi genel prensiplere geçiyor. Efendim bu genel prensipler bayağı devam ediyor. Biz onlara başlayalım. Ezan da yaklaştı. Şimdi Allah-u Teala bu genel prensipleri açıklıyor. Ve ma ersalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ehleha bil ba'sa'i vel darra'i la'allahum yadarra'un. Biz bir peygamber göndermedik ki bir ülkeye min nebiyyin bir peygamber illa ancak ehadna yakaladık ehleha o toplumun halkını bil be'sai yoksullukla ve darrai sıkıntıyla yakaladık. Yani bir ülkeye peygamber gönderdik de o peygambere karşı çıktıkları zaman o ülke halkını yoksullukla ve darlıkla yani sıkıntıyla Yani yoksulluk ekonomik bir kavram, darlığa da psikolojik bir kavram. Yani yoksullukla yakaladık, onların bereketini aldık götürdük, ekonomik darlık içerisine bıraktık ve darrayı ve psikolojik bakımından da sıkıntıya soktuk onları. Peygamberimize karşı çıktıklarından dolayı لَعَلَّهُمْ يَلَّرَّعُونَ umulur ki efendim şey yaparlar, boyun eğerler. Yani bizim emirlerimize boyun eğsinler diye onlara yoksulluğu ve sıkıntıyı tattırıyor. Demek ki cezanın insanlara bir dönüş, bir caydırıcı niteliği vardır. İnsanlara boyun eğdirir. Bu neye benzer? Bu şuna benzer. Nasıl ki yaramazlık yapan, dünyada yaramazlık yapan bir topluma öteki toplumlar ekonomik ambargo uygular ki boyun eğsin. Vazgeçin o serkeşliğinden o toplum. İşte Allah-u Teala ben bunu yaparım. Bu Allah-u Teala'nın uygulamasında vardır, hukukunda vardır. Yani bir toplumu dize getirmek için diyor, boyun eğdirmek için ona yoksulluğu ve sıkıntıyı tattırır. Eğitici bir yönü vardır. Cezanın eğitici yönü olması lazım. Bu zaman eğitimle hukuk bir araya geliyor demektir. Eğitimle hukukun çakıştığı, buluştuğu nokta hukukun caydırıcı olmasıdır. İşte bunu bu ayet gösteriyor. Niye cezayı verdiğini ve bu cezanın neticesinin ne olması gerektiğini, boyun eğdirmek olduğunu söylüyor. Efendim burada kalıyoruz. Akşam inşallah buradan devam edeceğiz. Bu genel prensipler devam edecek. Melih akşam geliyor. Evet. Duamız şu. Siz geç gelenleriniz oldu. Vaazın başında söyledim. 19. yılımızın ilk cuması. Bugün Allah'a şükürler olsun 19. yıla başladık. İlk cuma. Efendim, Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber.